वो सारे इस विश्व भुवन का, चंद्रमण जी ने तो अर्थ कर दिया पृथ्वी मंडल का रक्षक, भुवन का रक्षक, इस पृथ्वी मंडल का रक्षक है, और धीरह का अर्थ बुद्धि प्रदाता आदित्य कर दिया। अत्र मा पाकम, यहां मुझ निर्बल बुद्धि में आविवेश प्रविष्ट हो। अत्र मा पाकम, पक्तव्य बुद्धि, पाक शब्द का अर्थ कर दिया जो अविपक्व प्रज्ञ है उसमें प्रवेश करे। सूर्य मेधा शक्ति को बढ़ाता है, मेरी मेधा को बढ़ाए। उपनिषद वर्ण उपनिषदे मेधाए, उपनिषद का अर्थ मेधा कैसे कर दिया, उपनिषदे मेधाए वर्ण्यते अत्र से उपनिषद वर्ण। 196 पृष्ठ पर लिखा है, और इन्होंने विदथा का अर्थ वेदन किया, वेदनेन, विद सत्तायाम का रूप दिखाया है तृतीय विभक्ति के टाको सुपाम श्लोक से आ आदेश हो रहा है विदथा, विदथ शब्द का। वैसे विदथ यज्ञ को भी कहते हैं और विदथ घर को भी कहते हैं, पर यहां तृतीयांत में अर्थ यह है विदथा अभिस्वरंती, वेदनेन अभिस्वरंती, वेदन के द्वारा धीर, मत्वर्थ में रह प्रत्यय धी वाला, पाक के दोनों अर्थ होते हैं, पकी बुद्धि वाला भी होता है और पक्तव्य बुद्धि वाला, माने जिसकी बुद्धि पकी नहीं है पक्तव्य है। और ये अध्यात्म वर्णन, पांचों इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां यत्रा सुपर्णा सुपतनान इंद्रियां, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां अमृतस्य भागम, ज्ञान के अंश को निरंतर लेती हुई वेदनेन अभिस्वरंती, ज्ञान के भाग को निरंतर ग्रहण कर रही हैं। इना वह ऐश्वर्यशाली, सब इंद्रियों का रक्षक जो आत्मा है, वह ऐश्वर्यशाली इंद्रियों का रक्षक आत्मा स धीरा, इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा स मा धीरा पाकम अत्राविवेश। यहां पर मां जो है हमारा एक अस्तित्व के दो भाग हैं, एक तरफ ये जो इच्छा करने वाला भाग, और एक तरफ वो भाग जो कि पूर्ण है। हमारी सत्ता में दो चीजें हैं, हमारे अंदर एक वो है जो कि पूर्ण है, अकाम है, ज्ञानमय है, सब तरह से उसमें किसी प्रकार का भी कहीं भी कुछ अभाव नहीं, अपूर्णता नहीं। और एक दूसरा हिस्सा ये है जो कामना करता है, जो इच्छा करता है, जो क्रियाशील है, गतिशील है, जो आगे और पीछे हट रहा है। तो यहां जो भी प्रार्थना करने वाला भाग है वो तो वही होगा जो अपूर्ण है, और हमारे ही अंदर एक दूसरा भाग है, उससे हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो सैमात्र, यहां पर जो अंतिम भाग में प्रार्थना दी है, सैमा धीरा पाकमत्र आविवेश, वो जो धीर है, जो पूर्ण है, वो मुझ में प्रविष्ट, अर्थात प्रचलित भाषा में कहें तो परमात्मा आत्मा, परमात्मा या जीव, जो परमात्मा है वो मुझ जीव में प्रविष्ट करे। तो उसको थोड़ा हम सुनते सुनते, कोई कोई शब्द हल्के भी हो जाते हैं और वजनदार भी हो जाते हैं, दोनों बातें होती हैं। किसी शब्द को बार बार बार बार सुनते सुनते उसका वजन जो है घट जाता है, कभी कभी किसी सीरियस व्यक्ति में बढ़ भी जाता है, उसी शब्द को बार बार सुनेगा तो बढ़ भी जाएगा। तो सामान्यतः जनता में हल्का हो गया परमात्मा का जो वजन है, सामान्य साधकों में बढ़ जाता है, साधक लोग उसको सोचते हैं, बार बार विचार करते हैं, तो उनमें तो वो वजन बढ़ जाता है। सामान्य जनता में उन शब्दों का जो वजन है बहुत ही हल्का हो गया, सुनने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो साधक यदि हैं तो फिर हम ध्यान देते हैं उस पर। सहमा धीरा पाकम अत्र आविवेश, वो जो धीर है वो मुझ पक्तव्य में प्रवेश करे। तो यहां ये दिखाया है कि ईना जो है वो एक तरफ सूर्य इस वो ऐश्वर्यशाली है, यदि हम अधिदैव की दृष्टि देखें तो वो इस सारे सौरमंडल का राजा है और वो सामर्थ्यशाली है, ऐश्वर्यशाली है। उसकी क्रियाएं दिखाई कि वो निरंतर यहां से अमृत का जो अंश है उसको ऊपर ले जा रहा है, इसको अपनी सत्ता से इसको अभिस्वरंती, उस सूर्य की किरणें यहां पर आ रही हैं, गिर रही हैं, उसको ईश्वर कहा है सब भूतों का सूर्य को। गोपालिता आदित्य सैमा धीर पाकम अत्रा विवेश, वो जो धीर है मुझ में भी प्रवेश करे, वो सूर्य जो है उसकी शक्ति मुझ में प्रवेश करे। इसको हम सीधा सूर्य सीधा हमारे अंदर अपनी शक्ति, जब हम किसी चीज से प्रार्थना के रूप में जुड़ते हैं तो वो हमारी मांग होती है, वो हमारी आवश्यकता होती है। तो हम कह रहे हैं कि वो धीर वो सूर्य मुझ में प्रवेश करे, अर्थात उसकी जो शक्ति है वो मुझ में आए। प्रार्थना से प्रार्थी उस चीज को महसूस करता है अपने लिए, तो जब हम सूर्य की उस शक्ति को माने सूर्य के गुण धर्मों को हम अपनी आवश्यकता महसूस करते हैं कि इसका जो तेज है, इसका जो ओज है, इसकी नियमितता है, वो मुझ में प्रवेश करे। इन्होंने वैसे अर्थ कर दिया कि बुद्धि प्रदाता, हम सूर्य से अपनी बुद्धि बढ़ा सकते हैं। सूर्य से बुद्धि बढ़ाने का अर्थ है उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ करके, और जैसे अन्यत्र भी वेदों में कहा है कि सूर्या चंद्रमा से उधाता यथा पूर्वम अकल्प नहीं, एक मंत्र में वो कहा है ना जो पुनर्दत्ता अग्नता जानता संगमे मही स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव, हम कल्याणकारी मार्ग पर हम निरंतर चलते रहें जैसे कि सूर्य और चंद्रमा अपनी व्यवस्था में चलते हैं। हाँ जी, वो वो पहले परिपक्व हो फिर प्रवेश करे ऐसा नहीं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कैसे लग रहा है, इसमें तो ये कहा है, देखिए आप देखिए शब्दों पर, पहले तो सूर्य के बारे में बतलाया कि यत्रा सुपर्णामृतस्य भागमनिमिषं विदथा अभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः, ये सारा सूर्य का वर्णन हो गया। बस आखिरी पंक्ति में प्रार्थना की सहमा धीरा पाकमत्रा विवेश, वो जो धीर है वो मुझ पक्तव्य पाकम पक्तव्य अभी पकना शेष है, अभी पूरा पका नहीं है, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो पक्तव्य है। जो प्रार्थी है, प्रार्थना करने वाला है, वो अपने को पक्तव्य समझ रहा है, वो पका हुआ नहीं है। और सासे सह तो वो सूर्य को जब कह रहे हैं तो सूर्य परमेश्वर को कह रहे हैं, तो परमेश्वर आत्मा है पीछे तो सूर्य ही लेंगे ना सह से, ये आत्मा लेंगे ना सह से। मैंने कहा दो अर्थ हैं, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषम विदथा अभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः, यहां तक दो तरह के वर्णन है। अंतिम वाले में तो एक ही बात है सैमा धीरा पाकमत्र आविवेश है, पर तीन चरण में सूर्य परक अर्थ है या फिर ईश्वर परक अर्थ है। यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम, वो अमृत को ऊपर ले जा रहा है, जल को ले जा रहा है, और अपने निरंतर अपनी सत्ता से इस जल को तपा रहा है, माने उसकी किरणें यहां तक पहुंच रही हैं। वो जो है निरंतर यहां पर आ रहा है, उसकी सूर्य की किरणें अमृतस्य भागम, जल के अंश को निरंतर विदथा अभिस्वरंती, वो निरंतर वो किरणें यहां पर आ रही है और अपना काम कर रही हैं, यहां से ऊपर ले जा रही हैं। और अगली पंक्ति में इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, सारे भुवन का ये गोपा है, रक्षक है, वो ऐश्वर्यशाली जो है, इन्हें मानी वो ऐश्वर्यशाली इस विश्व भुवन का गोपा है, रक्षक है। यहाँ तक ठीक है, गोपा मनी रक्षक, यहाँ तक ठीक है। गुरु जी मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे समा धीर धीर स आत्मा धीर, वो वही फिर धीरो धीमान और पाका पक्तव्य, वही फिर पाका पक्तव्य है और वही धीरो धीमान है, ऐसे मैं देख रहा था। ये ठीक नहीं देख रहे, पाकम में द्वितीय विभक्ति है और धीरा में प्रथमा है। स धीरा पाकम माम अत्र आविवेश, माँ का अर्थ है माम, पाकम और माम ये द्वितीय के एक वचन है, माँ शब्द में भी द्वितीय है, अनुदात पड़ा है इसको माँ को, और माँ जब अनुदात होता है तो मुझको अर्थ होता है, और पाकम में भी द्वितीय है और विवेश के योग में द्वितीय होती है, जैसे गृहम प्रविशति, तो स धीरा माँ, उस धीरा माँ, माँ मानी माम अत्र आविवेश। गुरुजी सह धीरा फिर धीरो धीमान, तो ये तो सब जुड़े हैं ना, सह धीरा धीरो धीमान, निरुक्त की दृष्टि से कह रहे हैं, मंत्र में तो ठीक हो गया। अच्छा, निरुक्त ने जिस तरह व्याख्या की है, स धीरे उसी धीरे को धीरो धीमान पाकः पक्तव्य भवति। अच्छा अच्छा, इसको कह रहे हैं पक्तव्य की दृष्टि से, यहाँ कैसे संगति होगी? अच्छा अच्छा, पाक को तो अच्छा, इन्होंने क्या इनकी ये शैली की वो जो है, हाँ ये तो ठीक है, जब पाक के साथ इसको विभक्ति व्यक्ति मानेंगे, अर्थात पाकम को हम धीरे के साथ जोड़ेंगे, तो पाक का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा विपक्व है, वहां पर विपक्तव्य अर्थ नहीं निकलेगा, जो पका हुआ है ये अर्थ आएगा, स धीरा पाक माम आविवेश, पक्तव्य भी लिखा है उसको, विपक्व प्रज्ञा आदित्य नहीं, धीरो धीमान पाकः पक्तव्यो भवति, पाकः पक्तव्य शब्द पे एक लग रहा है, विपक्व प्रज्ञा ठीक हो गया, पाकः भी ठीक हो गया, पग्या तो पक्तव्य का अर्थ हम दूसरा लेंगे, परिपक्व प्रज्ञा वाला पक्तव्यो भवति, विशेष रूप से ईश्वर के संदर्भ में ये नहीं घट पाएगा, धीरे पाकमत्रावेश, धीरो धीमान पाक पक्तव्य भवति, दोनों जगह अर्थ एक ही किया इन्होंने, आत्मपरक भी अर्थ वही किया है, पाक पक्तव्य भवति विपक्व प्रज्ञा आत्मा इति आत्मगति में अचष्टे, परिपाक के योग्य होता अर्थात परिपक्व बुद्धि वाला, जैसे मैं ये पढ़ रहा था ना इनका ऋग्वेद भाष्य पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये अर्थ किया कि इसके दो अर्थ हो जाएंगे, पाक का अर्थ पका हुआ और पाक का अर्थ पक्तव्य, वो तो ठीक है, पर आचार्य जी कहना ये है कि पक्तव्य शब्द जो है ना उसकी संगति कैसे लगाएं, पक्तव्य पाके शब्द जो है दोनों तरफ तो जोड़ ही रहे हैं, निरुक्तकार की शैली में तो ये दो जगह नहीं जोड़ रहे हैं, जो वाक्य रस है मंत्र में हम कर लेते हैं ऐसा अलग बात है, निरुक्तकार की शैली में पाक पक्तव्य बहुत ही, फिर विपक्व प्रज्ञा आदित्य, उसी पक्तव्य का अर्थ खोला ना, पक्तव्य मतलब विपक्व प्रज्ञा, पक चुका है वो, हाँ विपक्व प्रज्ञा है जिसकी, वो तो फिर पक्तव्य का मतलब वही पाक ही हुआ, पकवा जी, ऐसा पक्तव्य मतलब पकवा, पका हुआ, विपक्व तो पका हुआ ही होता है, पका हुआ ही होता है, तो पकी हुई प्रज्ञा है जिसकी, ऐसा आदित्य, ऐसा आदित्य, पर ये एक पक्तव्य शब्द जो डाल दिया ना, इससे थोड़ा सा पक्तव्य भाषा में जो अर्थ होता है पक्तव्य का, वो ऐसा होता है कि जैसे पकाने योग्य, पक्तव्य शब्द इस अर्थ में जाता है पकाने योग्य, पकाया जा सकता है या पकाने योग्य, हर अर्थ में करें या शकिलिंग से शक्नोती अर्थ में करें या अर अर्थ में करेंगे तव्यत प्रत्यय, तो पक्तव्य का अर्थ या तो ये हो सकता है कि पकाने योग्य या फिर पकाया जा सकता है, तो इसलिए इस पर आपत्ति कर रहे हैं आशुतोष जी भी, क्यों भाई? इसी तरह जी एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ लेकर के भिन्न भिन्न जगह जो लगाते हैं, तो ये तो गलत माना जाता है, गलत माने, मीमांसा की दृष्टि से तो एक गलत माना जाता है। उस वाक्य में एक ही अर्थ लेके आप दो जगह घटा सकते हैं तो ठीक है, चल सकता है। फिर वो दो वाक्य कर देते होंगे ना, लेकिन वो तो फिर बिल्कुल स्वतंत्र लेंगे, लेकिन एक ही में जहां आत्मा परमात्मा दोनों अर्थ कर रहे हैं एक ही प्रकार के अर्थ में, और तब एक शब्द के इसके संदर्भ में अलग अर्थ, इसके संदर्भ में अलग अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ करते हुए ही अब उसी शब्द को दोनों तरह जो लगाने की बात है। नहीं, वो दोनों तो तरफ तो नहीं लगाएंगे, या तो पाकह को धीरा के साथ ही जोड़ेंगे या पाकह माँ के साथ ही जोड़ेंगे। नहीं, आचार्य जी बोल रही थी ना कि उसमें तो ऐसा लगा लेंगे, पक्वा इसमें पक्तव्य लगा लेंगे, इस तरह अगर एक संभावना बने तो उसको तो अनुचित माना जाता है। हाँ नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरा कह रहे हैं जी, मैं उनकी दृष्टि से कह रहा था। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पाकम को या तो माँ के साथ जोड़े या धीरा के साथ जोड़े। धीरा के साथ जोड़ेंगे तो विभक्ति व्यत्यय कर लेंगे जी। तो धीरह पाक है माँ आविवेश, पर धीरा के साथ जोड़ेंगे तो पाक का अर्थ हो जाएगा विपक्व प्रज्ञा वाला, माँ के साथ जोड़ेंगे तो पक्तव्य प्रज्ञा वाला, पकाने योग्य प्रज्ञा वाला, पकाने योग्य प्रज्ञा वाला जो मैं हूं, मुझको वो धीर जो है मुझ में प्रवेश करे। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस इन्होंने दिया है, तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र का बिल्कुल भावानुवाद है, माने वहां पर जो भर्ग है, वहां पर जो भर्ग है वो यहां पर धीरा है। इन्होंने जो संगति लगाई है उसको मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूं कि जो वहां धीरा, यहां पर जो धीरा है वहां पर भर्ग है, माने वही बात एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं वैदिक ऋषि। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इन्होंने ये लिखा ना बिल्कुल भावानुवाद है। अथवा पाकय को भी यदि आदित्य का विशेषण माना जाए तो विपक्व प्रज्ञा वाला आदित्य, संभावना तो नहीं करके ऐसा कर सकते, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसा कर लो, माने वो अर्थ करोगे तो एक ही बार लगेगा जो आप बोल रहे हो उसकी उसके उसको भी ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं कि अर्थ करते समय तो एक ही जगह लगाएंगे, पाका को या तो माँ के साथ लगाएं या धीरा के साथ लगाएं, पर ये केवल ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। गुरु जी, यहाँ जो संगति बहन जी ने लगाई वही चंद्रमणि जी लगा रहे हैं, आचार्य जी इसको ठीक नहीं मान रहे हैं, तो क्या समझे इसमें? इसमें अल्पज्ञ लिया उन्होंने, पक्तव्य मतलब जीवात्मा पक्तव्य है अर्थात अल्पज्ञ है, और आत्मा का ले लिया सर्वव्यापक परमात्मा, वो विपक्व प्रज्ञ अर्थात सर्वज्ञ है, जो सेम जो उन्होंने कहा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, आचार्य जी यही कह रहे हैं कि एक बार लगाएंगे, उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, या तो हम पाकय को धीरा के साथ जोड़ें या पाकय को माँ के साथ जोड़ें, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि हम या तो ऐसा अर्थ करेंगे कि पक्तव्य प्रज्ञा वाला मुझ में वो धीर प्रवेश करे, या हम यूं कहेंगे कि विपक्व प्रज्ञा वाला वो धीर, और फिर अर्थापत्ति से यह जाएगा कि मैं मुझ अपूर्ण में प्रवेश करे। ये पुष्टि चाहता हूँ, ये ठीक है कि नहीं, ये जो लिखा है ये ऐसा इसको समझ सकते हैं ना? उसकी संगति हमें लगा लेनी चाहिए, वो तो आचार्य जो कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत हूँ, एक ही शब्द को इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े एक ही साथ, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा, उसकी दृष्टि से तो ये ठीक नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, मैं ये कहा कि उन्होंने ऑप्शन दे दिए, या तो ऐसा अर्थ करें इस मंत्र का या फिर ऐसा अर्थ करें, पाकय को या तो माँ के साथ जोड़ेंगे या धीरे के साथ जोड़ेंगे, एक ही बात तो जोड़ेंगे, एक ही शब्द अपने पास, या तो फिर तंत्र न्याय मानना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया होगी कि पाकय एक ही शब्द है जो दो ऊपर नीचे चिपके हुए हैं, एक को उठा करके हमने धीरे के साथ जोड़ दिया और एक को उठा करके माँ के साथ जोड़ दिया, थोड़ा जटिल हो जाता है फिर वो। अच्छा जी, आप जिस तरह कह रहे थे मेरे एक संशय है इसी विषय में मैं रखा था ना, अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, इस सूत्र का इस प्रकार मैं जो समझा था, जिस प्रकार हम अर्थ कर रहे हैं जिस शब्द का, तो वहां दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए, इसका भाव इस प्रकार है ना आचार्य? तो हम मान लीजिए दो प्रकार का अर्थ कर रहे हैं हम, तो एक तरफा जब अर्थ करते तो उसी शब्द का दूसरे तरफ अर्थ ना करें, ये अर्थ निकलता है। बाकी दोनों तरफ कर सकते हैं ना अर्थ, तो अलग अलग जी हाँ। वाक्य अलग बनाना पड़ेगा वो फिर अलग, यानी हम दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं जी, तो वो तो ठीक है। ठीक है, वहां इस अर्थ को फिर नहीं ले आ सकते जब इसी एक शब्द को आत्मा पे भी लगा रहे हैं परमात्मा पे लगा रहे हैं, ये तब घटेगा जब हम उसके भिन्न भिन्न अर्थ करेंगे। ठीक है, तो ये एक ही शब्द के हमने भिन्न अर्थ कर दिए, एक ही तरह की शैली से अर्थ करते हुए। दो जगह लगाया तो अलग अर्थ करके हमने दो जगह घटाया। तो अभी जिस प्रकार का गुरुजी कह रहे हैं हाँ? तो घट सकता है ना? बिल्कुल घट सकता है, मैंने निषेध नहीं किया। ठीक है हाँ, निषेध वाली बात आई थी इसलिए नहीं, मैंने तो केवल गुरुजी ने जो कहा मैं इससे सहमत हूँ ना पूरा, वही तो वो बात। ठीक है बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, ये दूसरे आध्यात्मिक अर्थ इस पक्ष में जी तीसरी पंक्ति में ये कहा है ईश्वर सर्वेशां इंद्रियाणां गोपायिता आत्मा, ये कहा है ना आत्मा जी। मतलब इंद्रियों का गोपायिता मतलब यहाँ जीवात्मा ही लेंगे जी जी। फिर चौथी पंक्ति में कहा समाधीर पाकम, क्या है ये पाकम अत्र आविवेश इति जी। तो फिर जी वही जीव मुझ में प्रविष्ट होवे, ये अपने आप का कैसे वो संगति लग सकती है, वो कैसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने आप के लिए? अभी वो जो है ना थोड़ा दार्शनिक इसमें पुट है, ये जो है सांख्य के अनुसार, यदि जैसा मैं समझाऊं वो मैं लिख रहा हूं। सांख्य के अनुसार एक दृष्टा पुरुष है शुद्ध स्वरूप, तो उसको यदि हम यहां पर धीरा कहें और यहां पर मां जो है वो मां शब्द से यहां पर जीव ले लें, जीव का अर्थ है चैतन्य युक्त जो हमारा अंतःकरण आदि, चैतन्य युक्त अंतःकरण। बुद्धि आदि जो भी चैतन्य युक्त जो हमारा सिस्टम है ना आंतरिक, जिसमें अंतःकरण भी है और चैतन्य भी है, मिला जुला जो स्वरूप है हमारा, इच्छा द्वेष आदि जिसमें हो रही है, जिसमें सारा घटित हो रहा है, उससे लेके एक दृष्टा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, जिसको प्रत्यक्ष चेतन भी कहा है, जय मात्र भी कहा है, जय मात्र चिति शक्ति कहा है, प्रत्यक्ष चेतन कहा है, तो ये प्रत्यक्ष चेतन का जो शुद्ध रूप है वो मेरे अंतःकरण में, यहां भी अंतःकरण में भी चैतन्य तो है ही, पर इसका जो शुद्ध चेतन रूप है, उसका जो शुद्धतम रूप है, वो मेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरे इस परिवर्तनशील अस्तित्व में प्रवेश करे। मानी हमारे इस व्यक्तित्व में दो चीजें मान ली, एक निरंतर जो परिवर्तनशील है, अस्थिर है, जो अपूर्ण है, इच्छा कर रहा है, और दूसरा एक हिस्सा है एक रस है पूर्ण है, तो उस पूर्ण को हम कह रहे हैं कि वो हमारी इसमें वो करे प्रवेश करे। या दूसरी दृष्टि से आप मान सकते हो कि आत्मा को यदि परमात्मा के रूप में आप देखना चाहते हो तो गोपायिता कैसे हो रहा है, गोपायिता फिर उस तरह से मानना पड़ेगा कि जैसे सारी चीजों की तो रक्षा कर रहा है वो, तो इंद्रियों की भी रक्षा, इंद्रियों की भी रक्षा कर रहा है, रक्षा तो वो सभी चीजों की कर ही रहा है। अच्छा जी, आप भी अपनी सहमति? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो आत्मा का मतलब जीवात्मा ले रहे हैं यहाँ पर, वो परमात्मा परक हो सकते ना, ईश्वर सर्वेशां इंद्रियाणां गोपायिता आत्मा इति परमात्मा, समाधीरा पाकम मा मुझ आत्मा को, तो परमात्मा और आत्मा परक अर्थ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका दिक्कत ये थी कि आत्मा का मतलब आत्मा लें फिर माँ का मतलब क्या लेंगे, उस पक्ष में तो ये अंतःकरण युक्त जो जीव है आत्मा और जीव को अलग मान करके, वो नहीं तो परमात्मा आत्मा मान के करेंगे तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो इंद्रियाणां गोपायिता मतलब परमात्मा लेंगे, तो और कौन कर रहा है रक्षा इंद्रियों की, वही तो कर रहा है। नहीं उसमें आपको यदि आपत्ति है तो ये भी ले सकते हैं। सांख्य में ना अहंकार विशिष्टस्य जीवत्वम विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वव्यतिरेकात, तो हमारा जो अंतःकरण है उसमें हम प्रार्थना कर ही रहे हैं, हमारी बुद्धि की जो अपूर्णता है, हमारे मन की अपूर्णता है, हम प्रयास तो वही कर रहे हैं ना, चित्त का शोधन कर रहे हैं। सत्व पुरुष है शुद्धि साम्य कैवल्य, हम इतना शुद्ध होना चाहते हैं जैसे ये शुद्ध है, ये हमारा इतना शुद्ध नहीं है अभी जितना ये शुद्ध है। दृष्टित्व भाव हमारे अंदर आ जाए, हाँ दृष्टित्व हमारे अंदर आ जाए, उदासीनत्व आ जाए, साक्षित्व आ जाए। जी जब अधिदैवत अर्थ कर रहे हैं तो वो आदित्य मुझ में प्रवेश करे, अर्थात आदित्य की शक्ति मुझ में प्रवेश करे, जैसे कि आदित्य के गुण धर्म मुझ में प्रवेश करें, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसी कार्य प्रणाली से मैं भी हो जाऊं। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मचारी जब वो उपनयन करते हैं, वेदारम्भ संस्कार में जैसे कहते हैं ना वहां कि सूर्य से आवृतम अन्वावर्ते कुछ है कि जैसे सूर्य के आवृत, सूर्य के घेरे में तुम्हें चलना है, सूर्य की तरह चलना है, तो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं हम, सूर्य की तरह मैं रहूं, सूर्य जैसा मैं जीवन जीऊं, सूर्य की तरह व्यवस्थित रहूं। जी इसमें आधुनिक वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि प्रातःकाल जब हम नेत्र उद्घाटित करते हैं तो जो प्रकाश की किरण नेत्र के माध्यम से जाती है मस्तिष्क में, वो मस्तिष्क को प्रेरित करती है, मस्तिष्क उससे सक्रिय होता है। तो जो आदित्य की किरण है वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है, इसलिए सुबह सुबह उठ करके जो वातावरण में किरणें जाती हैं या सूर्य को हम देखते हैं उससे फिर दिन अधिक सक्रिय रहता है, बुद्धि अधिक सक्रिय रहती है। उसके बिना अगर ये प्रकाश नहीं जाता है ना, वो प्रकाश आप विद्युत का भी ले सकते हो। इससे क्या कहना, मतलब सूर्योदय के समय देखना, मतलब उसी समय उठना, उस समय कुछ विशेष किरणें हैं। और दिन में भी एक व्यक्ति अंधेरे में रहे, दिन रात अंधेरे में रहे, उसकी बुद्धि वैसी सक्रिय नहीं होगी। नेत्रों से जब प्रकाश अंदर जाता है, एक उत्प्रेरणा जाती है, तो उससे बुद्धि सक्रिय होती है, सूर्य के प्रकाश से बुद्धि सक्रिय होती है। यहां वही तो बात है ना कि सूर्य हमारी बुद्धि को हमारे में प्रविष्ट करे और बुद्धि को करे। मैं केवल उतने संदर्भ में कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह ही उठे, मेरी विधि ये नहीं है इस वाक्य में, वो दिन में भी उठे, क्योंकि इनके मन में ये आ रहा है कि दिन में भी उठेगा तब भी तो सूर्य का प्रकाश जाएगा, हाँ तो जाएगा तभी तो हम सक्रिय हैं। अगर सूर्य का प्रकाश न जाए, आप अंधेरे में ही रहो, तो ऐसे सक्रिय नहीं हो सकते, बुद्धि सक्रिय नहीं होगी, बिल्कुल घोर अंधेरे में चले जाओ तो। ठीक है, इसमें कारण केवल प्रकाश ही है या बाकी वातावरण? प्रकाश के लिए वो एक मुख्य बताते हैं, उससे तो जैसे कि ये कैमरे को पहले फोकस करते हैं ना जी, सफेद पे व्हाइट बैलेंस करते हैं, वो एक बार अगर ठीक फोकस हो जाता है तो वो ठीक चलता रहता है, और ठीक फोकस नहीं हुआ है तो वो ठीक नहीं होता, गलत गलत ढंग से लेगा तो सही, रिकॉर्डिंग तो करेगा। ऐसे ही सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश, सुबह को हटा देना वो ठीक है, सुबह मैंने हटा दिया, सूर्य का प्रकाश जब जाता है तो जिससे सामंजस्य बनता है ना, ट्यूनिंग होती है मस्तिष्क की, वो अच्छी बनती है। और इसीलिए हमारी जो विधियां हैं और कई सूर्य को दर्शन और ये सब भी जो बातें हैं, प्रकाश का दर्शन, वो उससे मस्तिष्क उस तरह से ट्यून हो जाता है और फिर वो ठीक चित्र बनाता रहता है। तो उसको बुद्धि के साथ सूर्य का संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रांग मुख उपविश्य, जो प्रातः काल जो है सूर्याभिमुख होकर के और ध्यान आदि करते हैं, और वो पाणिनि को भी लिखा है ना, दर्प पवित्र पाणी, किन्हीं किन्हीं को देखा है ऐसे प्रातः काल जो है सूर्याभिमुख होकर के बैठते हैं, ध्यान आदि भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और हम ये इस तरह भी सोच सकते हैं ना, उसके गुण धर्मों को हम अपने जीवन में धारण करें, उसके तेज को धारण करें, भगवान की जो उसकी वो जो दिव्य शक्ति है उसको धारण करें, सूर्य को प्रतीक बनाकर। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बोलिए। Mm-hmm. जब हम सो के उठे तो पहले दृष्टि यदि सूर्य के ऊपर पड़े तो ज्यादा उससे इफेक्ट हो सकता है, ज्यादा इफेक्ट आएगा जी। सूर्य तो 4 बजे ही उषा का वर्णन कर रहे हैं ना, उसका जो पूर्वाभास तो हमें मिल ही जाता है 4 बजे, इसीलिए तो 4 बजे के लिए कह रहे हैं उठने के लिए। पर रोशनी कहाँ रही थी, यहाँ तो 3:30 उठाया जाता है। 3:30 उठाते हैं, पौने चार, 40-35 ठीक है। हाँ जी गुरु जी, यहाँ पर जो अपनी अपूर्णता या अपरिपक्वता में ही प्रार्थना की गई है जी, तो प्रार्थना का स्वरूप यही है कि अपनी अपरिपक्वता में अपूर्णता में ही प्रार्थना की जाती है, पहला प्रश्न ये है। और स्तुति और प्रार्थना इनमें ठीक ठीक अंतर क्या है? स्तुति तो किसी की महिमा स्वीकार करना, प्रार्थना आवश्यकता स्वीकार करना। हमारे सामने जब महिमा होती है किसी चीज की तो ये स्तुति हो गई, और स्तुति के बाद हमारे अंदर उसकी आवश्यकता महसूस होती है, स्तुति के बाद ही आवश्यकता महसूस होती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हम सुनते हैं तो फिर आवश्यकता महसूस होती है कि ये चीज तो मेरे को चाहिए। तो ये सारा जो वर्णन है भगवान की, इतना वो सब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये स्तुति है। इसमें प्रथम भाग में स्तुति है, मंत्र का जो प्रथम भाग है उसमें स्तुति की गई। यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषम विदिथा विश्वरंती इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, यहां तक स्तुति है। सैमा धीर पाकमत्रा विवेशी प्रार्थना है, तो प्रार्थना उसकी आवश्यकता महसूस होना, और आवश्यकता ऐसी कि पूरी हमारे पूरे अस्तित्व की मांग, उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रय जुड़ा हुआ है ना, पूरे अस्तित्व की मांग। ठीक है चलें आगे। अच्छा जी कुछ पूछे, बहु नामानी उत्तराणी द्वादश, ईश्वर के नाम के बाद ये द्वादश बहु नाम हैं। यहां पर हम देख भी सकते हैं बहु नामानी, बहु नामानी उरु तुवि पुरु भूरि सस्वत विश्वम परीणसा व्यानसी शतम सहस्रम सलिलम कुवित, ये बहु नाम है। तो शत और सहस्त्र भी बहु के वाचक हैं, तो इसलिए शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त शंकर संकीर है, तो सामान्य रूप से ऐसा अर्थ हो जाएगा बहुत हाथों से हम कमाएं और बहुत हाथों से बांटें। शतहस्त यहाँ पर बहुव्री समास है, माने बहुत हाथों वाले हे जीव तू खूब समाहरण कर, बहुत हाथों वाले हे जीव तू संकेत है उसको फैला, उसको बांट। कुछ ने इस पर सुझाव दिया था कि वेद के मंत्र में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि शत और सहस्र तो संगत है नहीं, गलत लिखा गया है। हम लोग कैसे बांटेगा वो हजार हाथों से, ऐसा संभव ही नहीं है। 100 हाथों से कमाएगा तो फिर वो हजार हाथों दोनों जगह बचेगा ही नहीं कुछ। शत करना चाहिए या सहस्र करना चाहिए? जी जी, निरुक्त पढ़े हुए की तरफ से भी ऐसा सुझाव आया, उन्होंने वो कर दिया होगा, छल का प्रयोग है। ये ध्यान नहीं रहा हो या तो ये, या वो मानते नहीं होंगे ना उस तरह से। जब हमको दोषी देखना है तो फिर शब्दों के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, वेद के समर्थक है पूरे, वेद के पूरे समर्थक, वो जो उपेंद्र भूपाल नहीं, एक और है। ऐसे तो आचार्य जी शत शत और सहस्र सहस्र भी गलत है, 100 से वो कमाएगा अपने लिए कुछ नहीं रखेगा, पूरा बांट देगा, वो भी नहीं बन पाएगा। नहीं, वो उस पे भी आपत्ति कर रही है, ठीक है वो आपत्ति हो सकती है, और वो वहां तक नहीं सोच रहे कि इसमें भी आपत्ति आ जाएगी, पर ये अधिक बड़ी आपत्ति है, ये तो कम से कम होगी, दूर होगी। खूब सारे हाथों वाला कोई व्यक्ति होकर के खूब सारे हाथों वाला होकर के कोई कमाए, खूब सारे हाथों वाला होकर के बांटे तो ठीक ही है। हस्त मतलब कि वो क्रिया वाला भी ले सकते हैं ना जी, हस्त से हम क्रिया करते हैं, वो क्रिया तो बहुत करते हैं हम, हाथ तो दो ही हैं भले ही। तो हस्त शब्द तो रूढ़ी अर्थ ही लेंगे ना, यानी हम जो है सैकड़ों हाथों वाले हे जीव जी। संबोधन कर रहे हैं, सत हस्त जी। समाहर सत सहस्र हस्त संकीर रूढ़ी में तो घटेगा नहीं ना जी, वहां पर हस्त मनी जैसे स्वामी जी कई हाथ हो गए ना, जैसे संस्था बना दी तो लक्षणा जी जी मंत्रार्थ जी जी या मंत्रार्थ को यदि हम वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था पर घटाएं तो कैसे घटाएंगे? किसको? ये शत हस्त्र हस्त समाहार ये ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए किसके लिए है ये? वो तो सभी के लिए, जैसे हम ज्ञान खूब प्राप्त करें खूब बांटें, बल खूब प्राप्त करें खूब उससे सेवा करें, वैसे खूब अपना जो जिसका धन है वो खूब पाए और बांटे, वहां ज्ञान अर्थ आ जाएगा है? जी तो ये इसमें एक ये भी शब्द है विश्वम भी है, विश्वम भूरी पुरु पुरुहूत बहुबीरहूत तुविजात पुरु शलिलम कुवित कुवित सोमस्य पामिति परिणसा व्यानसीय प्रचलित शब्द है। बहुकस्मात् प्रभवती इति सतः, क्योंकि वो प्रभवती समर्थ है, समर्थ होता है इसलिए उसको बहु कहते हैं। प्रभवती ही एतद् बहुभ्यो दीयमानम् बहुएव बहुभ्यो दातुं शक्यते नाल्पम्। प्रभवती ही एतद् ये बहुत को दिया जाता हुआ भी सक्षम होता है। ह्रस्व नामानि उत्तराणि एकादश, ह्रस्व के नाम है ह्रस्व हस ह्रसते छोटा या अल्प कहलाता है, न्यूनार्थक ह्रस धातु से ये ह्रस्व बनता है। ह्रस्व शब्द के पर्यायवाची यहां पर गिनाए हैं उसी से आगे तीसरे अध्याय में। अहन ह्रस्व निघ्रिष्व मायुक प्रतिष्ठा क्रिधु वम्रक दब्रम अर्भक छुल्लक अल्प है, इसमें ज्यादा अप्रचलित शब्द है। पहला शब्द क्या है? अहन रिधन, अच्छा अच्छा रिहन पाठ वेद है ना, रिहम पाठ वेद नीचे दिए ना, रिहम रिहम रिहत महन नामानी उत्तराणी पंचविंशति। महान कस्मात् बहु और महान में अंतर देख रहे हैं, मानेन अन्यान जहाती मंघनीयो भवति पूजनीयो भवति। सातपुणी आचार्य ऐसा मान रहे हैं कि जो छोटे हैं मानेन परिमाण में वो दूसरों को पीछे छोड़ देता है, मानेन अन्यान जहाती सबसे अधिक मानवान होता है उसको महान कहते हैं, मानेन मान में सम्मान में, सम्मान में दूसरों को पीछे छोड़ देता है उतना जितना उसका सम्मान होता है औरों का उतना नहीं होता है। मंगनियो पूजनियो भवती, इसके छोटे कैसे छोड़ देते हैं जी? छोटे को छोड़ देते, छोटे को छोड़ देता है। महत ब्रद्न ये सब 25 नाम दिए हैं, ऋष्व बृहत उक्षित तवस तविष महिष अभ्व रिभुक्षा उक्ष विहाया यव ववक्षित विवक्ष से अम्भृण। अम्भृण शब्द से आम्भृणी वाक जो वागाम्भृणी सूक्त है ना, माहिना गभीर ककुह रभस व्राधन विरप्सी। वो विरप्सी एक शब्द आया ना उदाहरण व्याकरण के सूत्र में, हे विरप्सिन मा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सिन, पुरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सिन, हे विरप्सिन क्रूर के आक्रमण होने से पहले पहले मुझे बचाओ। अद्भुतम बंखिष्ट बर्हिषत, ये सारे शब्द हैं जी। इसमें जो एक पहले भी बात आई थी कि जिसके वाची शब्द हैं उनको कभी ग्रहण करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो जैसे बहु और ह्रस्व हैं, ये विपरीति हैं, लेकिन बहु को इन्होंने गिनाया नहीं है और ह्रस्व को इन्होंने गिनाया है। जी जी, बहु नाम में बहु को नहीं गिनाया और ह्रस्व में ह्रस्व को गिना दिया, महत नाम में महत को गिना दिया। वो तो आगे तो ठीक है जी, ऐसा और भी, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे शब्द थे यानी विपरीत, बहु और ह्रस्व। जी जी, नहीं अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जो बहु नामानी दी है ना द्वादश, उसमें बहु शब्द नहीं पड़ा और उधर ह्रस्व नामानी में ह्रस्व शब्द पढ़ दिया। प्रतिष्ठा भी ह्रस्व नाम में गिना रखा है। तत्र ववक्षित विवक्ष से ये दो वक्तेर वा वहतेर वा साभ्यासात, अभ्यास सहित धातु से वच धातु से या वह धातु से ये दो रूप बन जाएंगे। ववक्षित विवक्ष विवक्षस्य होना चाहिए ना, संधि हो रही है, एचो ये वाया वा विवक्षस्य। ये जो विवक्षसे ही है, विवक्ष था विवक्षसे शब्द है, संधि हो रही है। गृह नामानी उत्तराणी द्वाविंशति। अच्छा विवक्ष, ये बीच में एक बात, ववक्षत है जब वच धातु से बनाएंगे तो ये अर्थ होगा महान वो है जो ववक्षित, कहने योग्य है, कहने योग्य है, और विवक्ष से वहन करने वाला है जो, विवक्ष से जो, ये कृदंत शब्द है या तिंगंत शब्द है? कृदंत है, उसमें दिया है निघंटु निर्वचन में, शब्द देखने से ऐसा लगता है विवक्ष से तिंगंत शब्द है, आख्यात शब्द है, ऐसे लिखा है इसमें, तिंगंत शब्द है ये, तेषु विवक्षित विवक्षस्य इत्येते आख्यात पदे इति शेषः। हाँ आख्यात पद है तो, हाँ नहीं नहीं वो ववक्षित है, विवक्षित है नहीं, ववक्षित विवक्षसे, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि महत शब्द से जोड़ रखा है किसी महान चीज को जो, ऐसा लिखा है गुरुजी अर्थ अतिशय वतो वचनाद वहनाद वा महत्वस्यापि प्रतीते है महन नामसु उपपन्नः पाठः। और आगे ये भी लिखा है गुरुजी, यो अभिविश्वं वक्तुं वोढुं वा समर्थः महानसौ। इन्होंने लिखा है जी, स्कंद स्वामी जी ने 156 पृष्ठ पे। ये इन्होंने 136 पेज पर दिया है जी, इसमें आपके पास ये दिया है तो। तेषु ववक्षित है विवक्ष से 136 भाष्य टीका में दिया है, आख्यात पदे शेषा तेतु वक्तेर वा वहतेर वा साभ्यासात, साभ्यासस्य द्वेपि नस यथा संख्येन, यथासंख्य नहीं कह रहे हैं, अर्थ रूपश्च उभयत्र संभवात अतिशयवतो वचनात वहनाद वा महत्वस्यापि प्रवृत्त। अतिशयवान के कथन करने से, अतिशयवान का वहन करने से, महन नाम में पड़ा है, यो अभी विश्वम वक्तुम वोढ़ुम व समर्था महान असो, जो संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ है या संपूर्ण रूप से वहन करने में सक्षम है, उसको इन शब्दों से कहेंगे। तच्चेदम निगम पदांतर संबंध सामर्थ्यात उन्नीयते इति उभयत्र निगमो प्रदर्शयति। ये दिए हैं इन्होंने, इन्होंने ये दिया है, ये बहुत अच्छा मंत्र है। देखो पहले वाला 1.81.5 1.81.5 देख लीजिए। पार्थिवम रजो बद बधे रोचना दिवी नत्वा वा इंद्र कश्चन न जातो न जनिष्यते अति विश्वम व्यवक्षित है। आप अप्रव पार्थिवम रज, सब ओर से पूर रहा है पार्थिवम रज, पृथ्वी के स्थान को। आप अप्रव प्रादातु का पप्रव रूप है लिटलकार में, पार्थिवम रज, पार्थिव रज में पूर रहा है सब जगह, पृथ्वी के स्थान में पूर रहा है। परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं, पृथ्वी लोक के कण कण में वो व्याप्त, इस आवास्यम इदम सर्वम को ही प्रकारांतर से कह रहे हैं। आप अप्रव पार्थिवम रज बद बधे रोचना दिवी, बद बधे रोचना दिवी बांध रहा है ज्योतियों को द्युलोक में। दिवी का अर्थ है द्युलोक, रोचना मानी ज्योतियां। बद बधे, बद बधे शब्द जो है बांध रहा है, बांध रहा है रोचना दिवी। नत्वा वा इंद्र, हे इंद्र तुम्हारे जैसा कोई न तो हुआ न होगा। अति विश्वम विवक्षित है, अति विश्व अतिक्रमण करके सबका तुम जगत का वहन कर रहे हो। ववक्षित है अति मानी अतिक्रमण करके, विश्व मानी सबका, ववक्षित है वहन कर रहे हो। हाँ जी, प्रकारांतर में ववक्षित ठीक ठाक कैसे, तो इनके ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया ना, ये कैसे इस अर्थ को बताते हैं। अच्छा, ये तो प्रकरण से बता रहे हैं। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्यों, इनको क्यों ले आए यहाँ पर, समाप्त हो गया थे इन दो शब्दों को। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में कहना था ना, अलग थे, छठे हुए अलग तिंगंत पद थे, इनका सीधा अर्थ तो इससे जुड़ नहीं रहा है। महत नाम में तो पढ़ी ना इन्होंने, तो महत नाम में पढ़े हैं, तो फिर यास्क जो है उसको व्याख्या करता वो बता रहा है कि ये वच धातु से या वह धातु से जी। वच धातु या वह धातु से बनेंगे। तो ववक इस जगत को वहन कर रहा है तू, अतिक्रमण करके वहन कर रहा है तू। और इसका दूसरा मंत्र है, महान नाम में निघंटू में तो विसर्ग सहित पड़ा हुआ शब्द, यहाँ तो जब व्याख्या करते समय तो विसर्ग रहित दिखाया, और वेद मंत्र में भी विसर्ग रहित ही शब्द है, तो कौन सा थी वो मुद्रण दोष हो रहा होगा। अनुशास्तुम वोढ़ुम वा इच्छसी, यहाँ पर ववक्षित कैसे बनेगा, भुवनम ववक्षित, ववक्षित थास के आस भाग का लोप आदि कर दिया, अस माने स का लोप कर दिया और था को थ कर दिया, ह्रस्व कर दिया। ये गुरुजी, अच्छा, अनुशास्ती वोढ़ुं वा इच्छसि, उसके लिए कह रहे हैं ना ये, हे इंद्र, हे इंद्र तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा, अति विश्वम सबको अतिक्रमण करके तुम वहन कर रहे हो। देवराज यजवाजी ने दिया है 207 पृष्ठ पर। ववक्षिता इत्यत्र सन्यत इति इत्वा भाव एकवचनस्य स्थाने बहुत्वम बहुवचनम क्षकारात परस्य आकारस्य इत्वम च व्यत्ययेन। उन्होंने अपनी ऊहा की सनंत में दिखा दिया ना। दूसरा मंत्र है 10-21-1 10-21-1 पवमान देवता है 10-21-1 है ना है जी। क्या मंत्र है 10-21-1 10-21 पूरा विवक्षा से एक है ये। अच्छा अच्छा 10-21-1 अच्छा सभी मंत्रों में अग्नि देवता हाँ सभी मंत्रों में है। तो अग्निम न स्ववृत्ति भीर होतारम त्वा वृणीमहे यज्ञस्तीर्ण बर्हिसे विवो मदे शीरम पावक शोचिसम विवक्षसे। अग्निम न तो इसका अर्थ पहले मंत्र का जो है अग्निम न आ अग्निम ऐसा है। स्ववृक्ति भी वृक्ति का अर्थ स्तुति स्वनिर्मित स्तोत्रों के द्वारा क्या सब ओर से अग्नि का नहीं अग्नि नस स्ववृक्ति भीर होतारम तो वृणी महे आह्वान करने वाला होता जो तू है तेरे को हम वरण कर रहे हैं क्या वरण नहीं कर रहे हैं। अग्निम न स्ववृक्ति भी अपने स्वनिर्मित स्तोत्रों के द्वारा स्ववृक्ति भी जैसे हम कहते हैं ना वो पूछते हैं कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वेद मंत्रों से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्या अपनी भाषा में हम नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी भाषा में जब करेंगे तो स्ववृत्ति स्तोत्र कहलाएंगे। अग्निम न स्ववृत्ति भी अपने द्वारा निर्मित जो स्तोत्र हैं उनके द्वारा अग्नि होता को नत्वावृणी महे क्या हम वरण नहीं कर रहे हैं। यज्ञ स्तीर्ण बर्हि से यज्ञ के लिए स्तीर्ण बरही से बिछाई हुई कुशा वाले के लिए वीर वो मदे तुम्हारे आनंद के लिए शीरम पावक शोचिसम विवक्ष से शयन करता सर्वत्र शयन करता का शीरम पवित्र कारक दीप्ति वाले का पावक शोचिसम विवक्ष से विशेषण तेरे आनंद के क्या कर रहे हैं बढ़ता विवक्ष से वह से वोढ़व्यम पवित्र कारक दीप्ति वाले का पावक शोचिसम विवक्ष से तू निरंतर आगे आगे बढ़ता ही जाता है। हे प्रभो सन्मार्ग में आह्वान करने वाले अग्नि का सर्वत्र सन्मार्ग में आह्वान करने वाले सर्वत्र शयन करने वाले शीरम सब पदार्थों में व्याप्त होने वाला ये शीरम का अर्थ कर दिया सब जगह शयन करने का अर्थ है सब जगह विद्यमान तुझको सब पदार्थों में व्याप्त होने वाले पवित्र कारक पावक शोचिसम तुझ अग्रणी अग्नि का तेरे आनंद के निमित्त वो मदे तुम्हारे आनंद के लिए स्ववृत्ति भी स्वनिर्मित स्तोत्रों के द्वारा बिछाए हुए पवित्र कुशा घास वाले यज्ञ के लिए स्तीर्ण बरही से यज्ञाए बिछाए हुए कुशा घास वाले यज्ञ के लिए क्या हम तेरा वरण नहीं कर रहे हैं अवश्य कर रहे हैं। तू हमेशा वृद्धि को ही प्राप्त होता जा रहा है विवक्ष से निरंतर वृद्धि को ही बढ़ता ही जा रहा है तू मानी बढ़ता ही जा रहा है का तात्पर्य यहां होगा कि उसकी महिमा बढ़ती ही जा रही है जितना भी हम करते जाते हैं। गुरुजी जी अग्नि न को स्कंद स्वामी उपमार्थक मान रहे हैं आपने शायद अर्थ हाँ वो तो एक एक व्याख्याकार अलग अलग ढंग से करते हैं पादपूरण के लिए पद पूर्ण के लिए मान रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो फिर वो तो एक ही अर्थ हो जाएगा ना कि ऐसा नहीं कर रहे अर्थात कर रहे हैं, और जब न को पदपूर्ति मानेंगे तो सीधा ये अर्थ हो जाएगा कि अग्नि के लिए हम उस अग्नि को हम स्वीकार कर रहे हैं। न का तो बिल्कुल ही फिर हट जाएगा ना अर्थ, पद पूर्ति के लिए यदि है तो पद पूर्ति का इतना ही है कि न को छोड़ दो बाकी अर्थ करो तो बन गए ना, और न काकु ध्वनि में पढ़ेंगे तो अर्थ हो जाएगा ना, क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं अर्थात अवश्य कर रहे हैं। पद पूर्ण नहीं रहा, पद पूर्ति नहीं रहा, पर अर्थ में तो अंतर नहीं आया ना। हम उस शैली में जब बोलते हैं क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं अर्थात कर रहे हैं। ये यहाँ उदात्त है ना जी, ना जो है ये उदात्त है, निषेध में आएगा नहीं है। उदात्त में निषेध में आता है और अनुदात्त में आप अच्छा नहीं वो तो ना तो आप माँ के लिए है, वो माँ के लिए, माँ के लिए जी। इसमें न का क्या लगेगा? ये तो सामान्य रूप से अच्छा दोनों में ही वो वैसा ही रहेगा स्वर, तो स्वर से पता नहीं लगेगा। हाँ जी, क्योंकि न निपात है और दोनों में उसका स्वर एक ही है जी। जी इसमें जो स्वृत्ति भी का अपने द्वारा निर्मित स्तोत्रों से इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने कहा स्वृत्ति भी या स्वयं आत्मनैव वर्जिता दोष ही ताभी स्तुति भी, जो स्वयं आत्मना एव वर्जिता दोष ही, यह स्वयं आत्मना एव वर्जिता दोष ही, अपने द्वारा क्या कह दिया, यह स्तुतया, जो स्तुतियां स्वयं अपने ही दोषों से वर्जित हैं, वृजी वर्जने से बना लिया, स्वयं को आत्मना से खोल रहे हैं तो क्या कहेंगे, स्तुतियों में दोष क्या क्या हो सकते हैं गुरुजी? स्तुति में दोष कुछ हो सकता है, स्वार्थ आदि, या उसकी स्तुति ठीक ना करें, कम कर दें, अधिक कर दें, भगवान की स्तुति तो अधिक हो नहीं सकती है, कम ही रह जाएगी, अधिक होती है ओम है, खूब होती है ओम। जैसे परमात्मा सर्व रक्षक है, परमात्मा सर्व शक्तिमान है, अच्छा फिर वो सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ करने वाला सर्वशक्तिमान का तो वही अर्थ लेते ही हैं लोग। जी जी अच्छा जी, अब जब स्तुति हो तो जैसे दयानंद की परिभाषा लेंगे, स्वामी दयानंद जी की परिभाषा, अब तो जो जैसा है यथार्थ गुण को करो, यथार्थ गुणों का कथन करना, ठीक है, अब जितने भी गुण है वो स्तुति कहलाएंगे, फिर इसमें अधिक और न्यूनता कहां से होंगे बताइए। उसमें दोष हो सकता है ना, कोई वो स्तुति जैसा दिख रहा है लेकिन स्तुति नहीं कर रहा है, जितने गुण है। अब जैसे प्रत्यक्ष को अनुमान को हम बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष है लेकिन वो है नहीं प्रत्यक्ष, वो मान रहा है कि स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति तो कर रहा है लेकिन अपूर्ण कर रहा है, ये दोष तो हो सकता है ना जी। गुरु जी स्तुति तो दिल से हृदय से उठा हुआ भाव है, तो उसमें कम ज्यादा का क्या, वो तो भाव है उसकी अभिव्यक्ति है, वो उसमें थोड़ी ऐसा देखना चाहिए। स्वयं आत्मना एव वर्जित और कल्पना और विचार करो, उसमें खोज कर सकते हो, वो तो एक स्कंद स्वामी जी ने एक बात लिखी है कि स्वयं आत्मना एव वर्जिता दोष ही, जो कि अपने से दोष रहित स्तुति है, दोष रहित माने बनावटी नहीं है, वो भी एक दोष होता है स्तुति में, कभी कभी हम बनावटी महिमा करते हैं तो वो भी स्तुति जो है सदोष स्तुति कहलाएगी, बिना भावनाओं के भी होती है। हाँ वो स्तुति पक्का सदोष कहलाएगी, भावनाओं के स्तर में भी भेद होता है। जी जी गुरु जी, अभी आचार्य जी ने हेतु दिया था, वो जानना चाहता हूँ सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञता में कैसे अति होगी वहाँ। सर्वशक्तिमान का मतलब वो सब कुछ कर सकता है, वो एक पत्थर को बनाया तो उसको उठाकर दिखाए, अपने को मार भी सकता है, अपने को मार भी सकता है, यदि अपने को नहीं मार सकता है तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ, स्वामी जी ने भी सत्यात प्रकाश में दिया है ना, ये परमात्मा ऐसे पर्वत को बना सकता है जिसको ना उठा सके। लेकिन जो क्रिया है उस क्रिया में शक्ति तो है उसकी, जो भी क्रिया शक्ति है, लेकिन ये शक्ति है क्या उसमें? शक्ति का अभाव, परमात्मा चोरी कर सकता है क्या? चोरी की शक्ति है उसमें, झूठ बोलने की या अविद्या को अविद्या युक्त होने की शक्ति है उसमें। जो चोरी में लगा रहा है वो दुरुपयोग कर रहा है, किंतु शक्ति तो उसके अंदर थी। चोरी की शक्ति है परमात्मा में? नहीं। चोरी ये देख लीजिए ना, अपने को मार सकता है क्या परमात्मा? इसकी शक्ति है क्या उसमें? अगर सर्वशक्तिमान है तो अपने को मार भी सकना चाहिए उसको। तो ये असंभव चीजें जो है, परमात्मा में अन्याय करने की शक्ति है क्या? लेकिन वो जो मृत्यु की शक्ति पाई, अन्याय की शक्ति जो मूल में है, वो शक्ति तो उसी से मिली ना जी। शक्ति किससे मिली वो तो कोई प्रश्न है ही नहीं अपना, अपने को तो समझ गया जी। ओम गुरु जी। हाँ जी। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम अपने भाषा में करते हैं तो सभी लोग करते हैं अपने अपने ज्ञान के अनुसार जी, और उसके अनुसार पुरुषार्थ भी करते हैं जी। तो भगवान प्रार्थना पूरी करता है क्या? जैसे एक चोर है, वो चोरी करने के लिए सोचता है भगवान मुझे आज आशीर्वाद दे दो, आज मेरा अच्छा मतलब चोरी में हाथ लगे, इस टाइप का जो प्रार्थना करता है। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं तो प्रार्थना सबकी पूरी करता है। माता पिता जैसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हों और कोई बच्चा प्रार्थना करने लगे कि ऐसा मेरे को कर लेने दो तो करने देते हैं, या स्वामी जी कोई आप सामने रख लो, आप स्वामी जी से कुछ कहोगे मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ तो वो करने देंगे कभी? तो परमात्मा जब इतना ज्ञानवान है तो हमारी कोई बच्चा मिट्टी खाने लगे तो माता पिता खाने देते हैं? तो ये तो हम कर सकते हैं ना प्रार्थनाएं, तो जो भी हमारे ज्ञान के अनुसार जो आप बोल रहे हो, पर वो तो पूरी तो वही होती है जो परमात्मा की दृष्टि में पात्रता रखती है। गृह नामानि उत्तराणि द्वाविंशति, गृह अकस्मात् गृह्णन्ति इति सताम्। 22 नाम गृहार्थक हैं क्योंकि ये भले आदमियों की सेवा से ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको गृह कहते हैं। जो कि छाए उसे ही ग्रहण कर लेते हैं, माने दुष्पूर होते हैं, जो भी कुछ है उसको पकड़ लेते हैं। गृह्णन्ति इति सताम, ये सताम इसलिए बोले जैसे सता सता बोलते रहते हैं ना, तो ये बहुवचन में था इसलिए सताम बोले हैं। बहुवचनाम शब्द है गृह अकस्मात् गृह्णन्ति इति सताम। गुरु जी, वो आचार्य जी का प्रश्न था, रहेगा उत्सुकता मेरी बन गई वो रह गई, ये गृह नामों में गृह शब्द भी नहीं है यहाँ। वो तो आचार्य जी बोलते ही पूछ रहे हैं ना, ये तो उनका प्रश्न है, उसका खोज रहे हैं हम सभी लोग। मानसिंह जी नाम है वो जो वेद के विद्वान है जी, मानसिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, कांगड़ी में। हाँ जी जी, तो उनको बुला लेंगे कभी। वो उस दिन ही कह रहे थे, वेद ज्ञान प्रकाश जी भी कह रहे थे, शास्त्री जी ज्ञान प्रकाश जी 80 साल के हो रहे हैं। प्रश्न बना करके रखो। तो ये गय क्रिदर ये सब गृह नाम है, हर्म्यम अस्तम पस्त्यम दुरोणे णीलम दुर्या स्वसराणी अमादमे कृति योनि सद्म शरणम वरुथम छर्दी छदी छाया शर्म अज्म, और आगे सेवार्थक परिचरण कर्माणा इरज्यति विधेम आदि। तो हाँ, ये जो पहले हम सतह सतह का प्रयोग कर रहे थे ये षष्ठी में कर रहे थे, पंचमी में कर रहे थे? नहीं, वहां तो हम पंचमी में कर रहे थे, यहाँ सतह में षष्ठी में षष्ठी में भी हो सकता है, रूप तो वही बनता है, रूप तो वही बनता है, लेकिन ये सताम में पंचमी बहुवचन इसको भी मानेंगे फिर बहुवचन तो नहीं, बहुवचन तो नहीं। ऐसा लिखा है गुरुजी इन्होंने, स्कंद स्वामी जी ने, सतामिति भेदेन प्रक्रमात् भेदेनैव कारकावधारणम्। अच्छा, नहीं कारक तो फिर वो दूसरे उसमें भी एक दिन देखा था ना हमने, एक शब्द आपने नोट किया वो जी कर्म में आ गया था क्रियते इति जी क्रियते इति सतः क्रियते इति सतः जी और गृहनंती का अर्थ इन्होंने कर दिया गुरुजी गृहनंती थी सताम गृहनंती का अर्थ कर दिया रहंती विषयिणः पुरुषान विषयी पुरुषों की रक्षा करते हैं रहंती रहंती रहत गजंती रहत त्यागे विषयी पुरुषों को त्याग देते हैं यद्वा प्रक्षिप्यते तत्सर्वं गृहनंती दुष्पूरत्वात् दुष्पूरत्वात् गृहधारा भी कहलाती है घर में जो हमारी माताएं हैं उनको भी गृहा कहते हैं गृहा कस्मादिति लोके वेदे च उद्भूता अवयो भेदानुगतस्यैव विवक्षायां नित्यं बहुवचनम् जी तो क्या माने गुरुजी इसको सताम का क्या अर्थ माने यहाँ पर गृह्णन्ति इति सताम सताम माने उसको ग्रहण कर लेते छोड़ विद्यमाना नाम ऐसा अर्थ कर ले विद्यमाना नाम जो वहाँ पर जो कुछ भी विद्यमान होता है उस सब को पकड़े रहते हैं सताम का अर्थ विद्यमान तो होता है विद्यमाना नाम गृह्णन्ति पर इति किस लिए आया गृह्णन्ति इति थोड़ा सा अस्पष्ट है ये भी नोट कर सकते हैं गृहणंती इति सताम ये सताम कैसे ऐसे ऐसे प्रश्न आप एक कॉपी में नोट कर सकते हो परिचरण कर्माणा उत्तरे धातु दश रहंती अर्थ जी रहंती अर्थ कर दिया ना इन्होंने उल्टा हो गया एकदम से ग्रह धातु का उल्टा अर्थ भी होते हैं वैसे तो जैसे यू मिश्रणे या मिश्रणे उनकी प्रवृत्ति निमित्त क्या है घर जो है छोड़ते हैं या पकड़ते हैं गृहणंती रहंती नहीं जो घर होते हैं घर जो होते हैं वो छोड़ने वाले हैं विषयी पुरुषों को विषयिण रहंती विषयिण पुरुषान विषयी पुरुषों को ये छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं जाओ अब हो गया तुम्हारा काम या फिर ये भी दिया है गुरुजी हाँ हाँ बोली प्रक्षिप्यते तत्सर्वं यावद्वा प्रक्षिप्यते तत्सर्वं गृह्णन्ति दुष्पूरत्वात् माने जो भी उनमें कुछ डाला जाता है घरों में उस सारे को ग्रहण कर लेते खपा लेते हैं पूर्ति नहीं होती कभी भी पूर्ति नहीं होती खपाते रहते हैं इसमें तो फिर ग्रह का वो धातु पाठ वाला ही अर्थ है वही तो हमने कहा ना कि जो सांसारिक स्थल है उनको नोट करते जाओ जितना मेरे काबू में आ रहा है वो तो मैं बता ही रहा हूँ बाकी सब हमसे आगे जो बड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे परिचरण कर्माणा उत्तरे धातुओ दश सेवार्थक जो धातुएं हैं परिचयार्थक आगे दस धातुएं गृहेषु अवस्थिता परिचर्यन्ते इसलिए ये परिचरण कर्माणा ये आगे सुख नामानी उत्तराणी विंशति ये आगे विंशति सुख के नाम है सुख के नाम तो शर्म आदि बहुत सारे आते हैं सुखम कस्मात सुहितम खेभ्या ये खय का अर्थ इंद्रियां करते हैं कल अच्छा जी आप वो आकाश कर रहे थे वो भी संगत तो है ही इंद्रियों के लिए जो सुख अच्छा है इंद्रियों के लिए जो बुरा है और आचार्य जी अर्थ कर रहे थे कि ख आकाश स्रोतों के लिए मार्गों के मार्गों के लिए आकाश के लिए मार्गों के लिए जो अच्छा है आकाश का अवकाश दान ये एक लक्षण माना जाता है जी दूसरे को स्थान दे देता है तो मार्ग हमारे को स्थान देते हैं जी जी तो ये सिंबाता शतरा शातपंता शर्म स्यूमकम सेवृधम मयह सुग्म्यम सुदीनम शूषम सुनम सग्मम भेषजम जलाशम स्योनम सुमनम शेवम शिवम शम कम, ये सुख के नाम है। निर्णिक आदि जो शब्द हैं आगे, निर्णिक वव्री वर्प वपु अमति अप्स अप्सु अपना पिष्टम पेश, ये रूप नाम है, षोडश रूप नाम है। पेश पेशो मरिया पेशश कृष्णम मरुत अर्जुनम ताम्रम अहश्चर कृष्णम महर अर्जुनम च, जो वहां पर अर्थ किया था ना हमने। अभी कृष्णम जी, कृष्णम मतलब ये दुबले पतले, कृष्णम कृष्णम जो है हाँ, वो कृष्ण है खैर, कृष्ण तो अग्नि के लिए भी आता है क्या, कृष्ण कृषाणु कृषाणु है, कृष्णम नहीं। तो सुखम हो गया, खम पुनः खनते, खम किस लिए है, बोले ये खुदी हुई रहती है, छिद्र होते हैं ना इंद्रिया। और रूप नामानी उत्तराणी षोडश रूपम रोचते सुंदर, ये सुख नाम में सुहितम खेभ्यः, ये खेभ्यः कौन से इंद्रियभ्य, इंद्रियभ्य चतुर्थी बहुवचन, ये स्कंद स्वामी जी इसका खंडन कर रहे हैं गुरु जी, ये चतुर्थी नहीं है। नेयम ही योग लक्षणा चतुर्थी इंद्रियाणाम अचैतन्यात् सुखादिभिर अनभिसंबंधात् अतयम हेतौ पंचमी, इंद्रिय विषय सन्निकर्षस्य सुख हेतुत्वात् उपपद्यते इंद्रियाणाम हेतुता, इंद्रियों के हेतु से जो सुख मिलता है उसको सुख कहते हैं। सामान्य कथन भी कर सकते हैं, इंद्रियों के लिए जो अच्छा लगे। हितकारक करते हैं तो हो ही सकता है। रूप नामानी हो गया और प्रशस्य नामानी उत्तराणी दश, प्रज्ञा नामानी उत्तराणी एकादश, सत्य नामानी उत्तराणी षट, षट प्रज्ञा सत्य के नाम में एक सुंदर सत्य का निरुक्ति दिखा रहे हैं। सत्यम कस्मात् सत्सुतायते, जो सज्जन पुरुषों में फैलता है उसको सत्य कहा इन्होंने, असज्जन पुरुषों में फैलता नहीं है, सज्जन पुरुषों में जो फैलता है उसको सत्य कहते हैं। सत प्रभवम भवति इति वा, या सज्जनों से ही जिसकी उत्पत्ति होती है, सज्जनों से ही जिसकी उत्पत्ति होती है वो सत्य होता है, सत प्रभवम। अष्टाउत्तराणि पदानि पश्यति कर्माणः उत्तरे धात्वश्चायति प्रभृतीनि च नामानि आमिश्राणि, अष्टौ नामानि उत्तराणि पदानि आमिश्राणि संसृष्टानि, कहते हैं आठ उत्तर पद हैं जो पश्यति के अर्थ में हैं, और ये दोनों मिले जुले नाम पद से व्यवहित कर दिए गए हैं। उत्तरे धात्वश्चायति प्रभृतीनि च नामानि, इसको हम देख सकते हैं। पश्यति कर्माण चिक्यत चाकनत आचक्ष्म चष्टे विचष्टे विचर्षणी विश्वचर्षणी अवचाकसति अष्टो पश्यति कर्माण, और इसको इन्होंने क्या कह दिया बीच में, हाँ जी अष्टा उत्तराणि पदानि पश्यति कर्माणा, इसमें निरुक्त में उत्तरे धात्वश्चायति प्रभृति नीचे नामानि आमिश्राणि, और इससे आगे उत्तरे क्यों बोला ये, उत्तरे धातवश चिक्यत प्रवृत्ति नी, अच्छा चायती प्रवृत्ति चिक्यत प्रवृत्ति नी, उत्तरे धातवश चिक्यत प्रवृत्ति नी, उत्तरे क्यों कहा, यहाँ पर रेखांकित उत्तरे निरर्थक है, ये प्रमाद से दे दिया है, ऐसा कईयों का मत है। इसी तरह चायती प्रवृत्ति नी में चायती भी ठीक नहीं है, कुछ लोग चायती लिखते हैं वो भी ठीक नहीं है, चिक्यत प्रवृत्ति नी चाहिए था। हाँ पीछे दिया है 199 पृष्ठ पे में अष्टावतरण पदानि पश्यति कर्मणः उत्तरे धातव चायति प्रभृति नीचे नामान्य अनुष्ठान ऐसा पाठ पाया जाता है। वो ठीक नहीं है, परंतु इसमें अर्थ संगत नहीं हो रहा है। प्रमाद से उत्तरे अधिक लिखा गया और चिक्यत की जगह चायती लिखा गया, ठीक है। नहीं, इसमें गलत क्या है जी? उत्तरे नहीं कहना चाहिए और चिक्यत को चायती कहना चाहिए। नहीं, चायती को चिक्यत कहना चाहिए। ठीक है, चिक्यत वाली बात तो हो गई। हाँ, उत्तरे कहने में क्या दिक्कत है? या तो फिर उत्तरे शुरू में कहना चाहिए। नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ही गण में जब आठ से ज्यादा होती है और तब हम कहते हैं कि इसमें से आगे की आठ है, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं जी? जैसे पीछे आता रहा है कि मान लो 20-25 हैं, उसमें कहा कि बाद की ये ऐसी हैं। अब यहां तो दी ही आठ गई हैं। शुरू में कहते तब तो कभी कभी जम जाता है। उत्तरे अष्टा उत्तराणी, उत्तराणी आ ही गया ना, फिर दोबारा उत्तरे क्यों आएगा? अच्छा अच्छा, अष्टा उत्तराणी पदानी पश्यति कर्माणे। हाँ, अच्छा, अष्टा उत्तराणी पदानी पश्यति कर्मणा, उत्तरे धातुवस चिक्यत प्रवृत्ति नीचे नामानी अमिश्राणी। अब ये उत्तरे तो ठीक नहीं बैठेगा, पश्यति कर्मणा धातुवा हो गया। दूसरी पुस्तकों में है, और फिर चिक्यत प्रवृत्ति नीचे नामानी अमिश्राणी। अमिश्राणी माने मिले जुले, नाम भी हैं और धातु क्रियापद भी हैं। अमिश्राणी का अर्थ हो जाएगा ये कुछ नाम भी हैं और कुछ इसमें क्रियापद भी हैं। तीन आख्यात हैं और पांच नाम है, ऐसे समझो, आठ में। तीन नाम बता रहे हैं? तीन जो है वो आख्यात हैं। तीन आख्यात हैं, तीन नाम तथा आख्यात दोनों हो सकते हैं। अच्छा, चिक्यत चाकनत और चाकसत, ये तीनों पर नाम और आख्यात दोनों हो सकते हैं। विचर्षणी विश्वचर्षणी, ये दो नाम हैं, पांच, और शेष तीन आख्यात हैं। दर्शनार्थक धातुएं हैं। इसमें जो है एक सत्य के लिए मैंने पढ़ा नहीं, एक बार फिर पढ़ लेता हूं। वट, वट जो है, वट है ना, बट रहे या वट है? बट, अच्छा, बट, स्रत, सत्रा, अद्धा, इत्था, रितम, ये छह सत्य के नाम है और ये प्रज्ञा के नाम है। यहां पर जो दिए हैं ना, केतः केतु, चेतः चित्तम, क्रतु, असुहु, धी, शची, माया, वयुनम, अभिख्या, ये प्रज्ञा के नाम है। और इससे पहले प्रशस्त के नाम ये दे दिए, इसमें पाका भी दिया है। अस्त्रेमा, अनेमा, अनेद्यः, अनवद्यः, अनभिशस्ता, उक्थ्यः, सुनीथः, पाक, वाम, वैनम, प्रशस्य नाम। तो पाक का अर्थ प्रशस्य भी होता है, जो पीछे किया इन्होंने विपक्व प्रज्ञा वाला, पका हुआ है। पकाने योग्य जब अर्थ कर देते हैं तो अभी कच्चा है, और पका हुआ जैसे अर्थ कर देते हैं तो पाक का अर्थ प्रशस्य हो जाएगा। इन्होंने ना 10 प्रशस्य नामों में पाका भी पढ़ा है, सुनीत भी पढ़ा है। रित और सत्य में वैसे भेद बताते हैं, रितम च सत्यं च। हाँ, इनमें प्रवृत्ति निमित्त का तो अंतर है इस सभी में। तो ये अर्थ कैसे निकालते हैं जी? कि एक तो नित्य होता है सदा, सार्वकालिक सार्वभौमिक, और एक परिस्थिति विशेष के लिए होता है, यूनिवर्सल है। एक जो है कालगत है, कालगत विशेष के लिए है जी। ये अर्थ कैसे निश्चय करते हैं कि ये शब्द सार्वभौमिक सार्वकालिक है और ये एक देशिक या तो एक कालिक है? वेद में रित शब्द का बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग किया है, और उसमें वहां वहां देख करके निर्धारित किया होगा विद्वानों ने कि जहां जहां सृष्टि नियमों के बारे में आता है, जो अपरिवर्तनीय हैं, उनको रित शब्द से कह रहे हैं, और वहां पर रितं च सत्यं च एक ही साथ दोनों का प्रयोग किया, रित और सत्य को प्रादुर्भूत किया। तो वहां पर भी शायद सत्य का अर्थ तो ये कार्य जगत किया है ना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रितं च सत्यं च मंत्र में सत्य मानी ये जो कार्य जगत है, और रित का अर्थ किया जो वेद ज्ञान है। सृष्टि नियम के लिए रित शब्द का प्रयोग, सृष्टि में जो अपरिवर्तनीय रूप से नियम काम कर रहे हैं उनको रित शब्द से कह रहे हैं। क अध्यावेद कई प्रवोचत, क अध्यावेद कौन सचमुच कह सकता है ठीक ठीक। सत्रा श्रत, श्रद्धा शब्द में श्रत आता है, सत्य जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रत माने सत्य, सत्य जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसको श्रद्धा कहते हैं। आगे आ गया नवोत्तराणि पदानि सर्वपद समामनाय, संपूर्ण पदों के पाठ के लिए आगे नौ पद हैं। हिकम नुकम आदि नौ निपात दिए, वो एक एक निपात नहीं परंतु दो दो या तीन तीन मिलकर के निपात बना दिए। सर्वपद समामनाय, उन निपातों का वेद में बहुत प्रयोग है, वैसे ही यहाँ पर संकलन किए हैं। गुरु जी, हाँ जी, वो उस संगति से और पुष्टि करवाना चाहूंगा मैं। आपने बताया श्रद्धा जो सत्य से धारण किया जाता है, वहाँ योग दर्शन में श्रद्धा चेतस संप्रसाद, तो कैसे संगति लगाएंगे इसकी? चित्त की जो प्रसन्नता है वो श्रद्धा कही वहाँ पर। जब हम कोई काम करते हैं तो चित्त की एक प्रसन्न अवस्था, पहले भी बीच में भी अंत में भी, जो हमारी एक अभिरुचि मती, वो अभिरुचि मती जो प्रवृत्ति है वो सत्य से ही होगी बस। वो सत्य से ही होगी, सत्य को, सत्य जिसके, श्रत जिसके द्वारा, सत्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि करण कारक में करते हैं तो श्रद्धा साधन है, और यदि श्रद्धा का अर्थ वो करें कि सत्य में स्थिति, तो फिर अधिकरण कारक में प्रत्यय करेंगे। श्रत जिसमें धारण किया जाता है वो श्रद्धा। हाँ, तो करण करेंगे तो श्रद्धा को भी करण कारक में बनाना पड़ेगा। श्रद्धा उस आत्मनिश्चय का नाम है जिसके लिए हम कभी भी अंदर संशय नहीं आता, संशय मुक्ति स्थिति। कम नव कम निपात ही नु सु आही, इनके पीछे आता है। ही कम नु कम सु कम आ कम आही कम, कीम पद आ के पीछे आता आकीम, और न इन दोनों के पीछे आता है। ये इन्होंने दिया है 199 पृष्ठ पर। कम निपात ही नो सु और आ ही इनके पीछे आता है, कीम पद आ न इन दो के पीछे आता है, और की जो है विसर्ग युक्त, न और मान दोनों पीछे आता है। आ कृतम के पूर्व आता है, आ कृतम प्रत्येक का एक एक उदाहरण ये है। वैश्वान अरसुमत श्याम राजा ही कम भूना नाम अभिश्री, इमानुकम भूना शीश धाम तिष्ठा सुकम भगवन मा परागा, अर्वांच मध्य मधुना हिकम गतम आकिम सूर्यस्य रोचनात् नकिर इंद्रत्व उत्तर। हे इंद्र, तुम्हारे से बढ़कर कोई नहीं। आकिम सूर्यस्य रोचनात्, इन सब के अर्थ वेद मंत्रों में। माकिर नेशन माकिम ऋषन माकिम संसारी केवटे अथ अरिष्टाभिराग ही नकिम इंद्रो विकर्तवे न शकह परिशक्तवे। आकृतम की जगह संभवतः माकिम पाठ हो आकृतम, जिस प्रकार नकी नकीम ये दो पद दिए हैं उसी प्रकार नाकी और माकिम इन दोनों पदों को पाठ भी उचित जान पड़ता है। आकृतम का पाठ वेद में कहीं आता भी नहीं, आकृतम का पाठ वेद में कहीं आता भी नहीं, यदि किसी शाखा में आया भी हो तो बहुत अल्प प्रयोग है। ऋग्वेद में यदा समुद्रे अध्याकृते, यहाँ आकृते प्रयोग आया है, वो भी नाम है निपात नहीं। तो यहाँ पर गुरुजी जी ये यहाँ दिखाया है कि ये निपात दो मिलकर के या दो दो या तीन तीन मिलकर के बन जाते हैं, तो इनका कोई क्रम निश्चित है? कोई भी निपात किसी दूसरे के साथ मिलकर के बन जाएगा? नो को इन्होंने दिखाया निश्चित, नो जो निपात है ना इनको सुनिश्चित करके दिखाया है। 199 चंद्रमणि जी ने जो दिखाया इसको देखिए आप, और इधर भी उन्हीं को दिखाया इन्होंने तीसरे अध्याय में, हिकम नुकम आदि, हिकम नुकम सुकम आहिकम आकीम नकी माकी नकीम आकृतम, ये जो है सर्वपद आमना समामनानाय, सर्वपद समामनानाय का अर्थ है समामनानाय, समामनानाय सर्वपद समामनानाय, सभी पदों को सर्वपद समामनानाय, माने ये जो है चारों प्रकार के पदों के संग्रह के लिए सर्वपद समामनानाय, चारों प्रकार के जो पद हैं सर्वपद उनके संग्रह के लिए हैं ये नौ पद जी। इसमें ये भी व्याख्या करते हैं कि उपसर्ग और निपात मिलकर के जहां जहां आए हैं वो बस यही हैं सारे, इससे अतिरिक्त नहीं है। जी जी, हिकम नुकम आदि निपात कुछ उपसर्ग मिला करके दिए हैं, माने उपसर्ग और निपात मिला करके दे दिए, जहां मिला करके आते हैं वो इतने ही हैं, वो इतने ही हैं बस। ठीक है, शेष आगे फिर करते हैं। ओ